भूताना अचरम सर्वे सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति के सतत। 13वां अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान ध्येय तत्व बताते हैं, जानने लायक तत्व क्या है उस पर करने का एक श्लोक है। जितने प्राणी देखने में सुनने में समझने में अब है, जितने आते हैं अगले, उन सब के बाहर परमात्मा है, भीतरी परमात्मा है, वो सरासर वो भी परमात्मा है। बहिरंतस्य भूतानां, प्राणियों के बाहर भी वही परमात्मा और भीतर भी वही परमात्मा और सरासर भी। सूक्ष्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने से वे जानने में नहीं आते, क्या देखना तो सूक्ष्म है कि दिखे सामने दिख रहे, दिखता है तो वो आकार दिखता है, वास्तव में परमात्मा बाहर भीतर वो दिखता नहीं है। वो कैसे है तो आया है कि अंत शून्यो वह शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे, अंत पूर्णो वह पूर्ण, पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार। जैसे आकाश में घड़ा है तो आकाश घड़ा है तो घड़े में आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है। ये जैसे आकाश है, जैसे बर्फ का बनाया जाए घड़ा और उसको पानी में भर दिया जाए और समुद्र में रख दिया जाए, तो समुद्र में घड़ा रखने पर घड़े के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और घड़ा भी जल ही है, वो बर्फ बनी हुई भी जल ही है। तो जैसे वो जल ही जल है, इसी तरह से ये संसार में परमात्मा ही परमात्मा है। जो स्थूल सूर कारण जो दिखता है, जो मन में आता है, जो चिंतन में आता है, उसे बाहर भीतर से जो परमात्मा है, ऐसा स्वीकार कर लें दृढ़ता से तो उसे फिर अनुभव हो जाएगा। पहले स्वीकार कर लें कि है, दिखता नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म संदिग्ध देता। सूक्ष्म क्या है? जैसे एक बोर्ड पर लिखा श्रीमद् भगवद गीता, तो पढ़े हुए को दिखती है गीता, व्याकरण और पढ़ते तो श्री श्रीमत श्रीमान मुबारक भगवद गीता कई कई शब्द से बनता है, ऐसे विद्वान का दिखता है। साधारण पढ़े लिखे उनको अक्षर दिखता है श्रीमद भगवद गीता, और बिल्कुल पढ़ा नहीं है, वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है, उसको दिखता वैसे ही है, वे लकीरें वैसे ही दिखती है, पर क्या लिखा पता नहीं। तो सूक्ष्मता क्या है कि उसकी जानकारी नहीं है, दिखने में दूर दूर दिखते है। गीता लिखा हुआ पढ़े हुए अपढ़ सबको एक समान दिखता है लकी नहीं, पर जितने जितने उसने पढ़ाई की है उतने उतने विशेषता दिखती है। और गीता जाना है, जानना है, ठीक याद है तो वो देखते ही सब गीता याद आ जाती है। गीता का लिखा है बोर्ड पर लिखे ये गीता है, भगवद गीता भगवान ने अर्जुन से कही है, वो गीता है। तो अक्षरों से परिचित है वो अक्षरों को जानते हैं, और व्याकरण से परिचित है वो ठीक सब देखता है, श्रीमद भी देखता है, भगवद भी देखता है, गीता भी देखता है, तो उनको साफ व्याकरण वो अक्षर ठीक देखते हैं। और उसको व्याकरण नहीं जानता उनको गीता देखती है, अक्षर नहीं पढ़ा उनको दिखता वैसे ही है, तो क्या क्या पता नहीं। तो सूक्ष्म नहीं है, जानकारी सूक्ष्म नहीं है, जानकारी न होने से नहीं दिखता, ऊपर बड़े दिखता है, ऐसे संसार में दिखता है, पर संसार के तत्व को जानते हैं, वे जानते हैं कि संसार ये नहीं है, है इसमें परमात्मा परिपूर्ण है, और है पने की जल की दिखती है, ये सही दिखती ये नहीं है, ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, बीच में है अव्यक्त अधिनी भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं है भारत अव्यक्त ध्यान नहीं तत्र का परिदेव न अदर्शन आधा परिता अदर्शन पहले नहीं दिखता था फिर दिखने लग गया। हम लोगों के जन्म पहले नहीं हुए जन्म उस समय ने हमारी जगह आकाश की खास खाली जगह थी जन्म पर वो आ गए और मरने पर वो फिर खाली हो जाएगी तो वो दिखते हुए भी खाली है वो जो आधा अंतरी से नास्ती वर्तमान भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है पर नहीं होता वो भी दिखता है। यदि भी मृषा आती हूँ कालमा भ्रमण से के उपधार तेन ही काल मृषा है भूत में भी नहीं भविष्य में नहीं वर्तमान में नहीं है। रजत सीप में भाषणी मिधा भान कर बारी रजत सीप में सीप दिखते सीप में रजत दिखेंगे तो स्वानी है। ऐसे ताव तपता तपा हुआ चावड़ा है सीधी जगह होती है तो उसमें जल दिखता है मृत कृष्णा जल वो सूर्य की किरणा ही जल रूप से दिखती है और उसमें जल है नहीं और ऐसा दिखता है बिल्कुल पानी में जो वृक्ष दिखता है तो वृक्ष है वृक्ष की छाया है और पानी में है और पानी हिलता है वहां वृक्ष से यहाँ पानी में तरंग आती है ऐसे वृक्ष से हलती है। हरिण खड़ा है तो वो दीदा आधा आधा पानी में है वो पैर पानी में वो है ऐसा साफ दिखता है जल है नहीं वहां जाकर देखे तो सब सूखी जगह है गिरी जगह नहीं है दिखता है। इस तरह से ये संसार दिखता है उस परमात्मा में है परमात्मा ही तो है नहीं संसार तो था नहीं पहले बस रहेगा नहीं तो बीच में दिखता है तो बीच में दिखता नहीं दिखता है। सपना जैसे आ गया तो सपना जब तक नहीं आया तब तक नहीं दिखता था और आंख खुलने पर नहीं दिखता है तो स्वप्न अवस्था में दिखता है दिखते हुए भी पहले नहीं पीछे नहीं है तो बीच में भी नहीं है। इसलिए संसार परमात्मा में है परमात्मा पहले से ही है पीछे भी है संसार के समय भी है। तो सूक्ष्मता भी है सूक्ष्म क्या है उस परमाणु तत्व का जानकार होता है उस परमाणु दिखते हैं हम दिखते नहीं तो अपने को देख लेना चाहिए समझ लेना चाहिए मान लेना चाहिए मानने के बाद फिर दिखने लग जाएगा। अक्षरों का ज्ञान पहले नहीं होता है फिर सुनते ज्ञान होते होते अक्षर दिखने लगते हैं फिर पढ़ लेते हो ध्यान ध्यान ध्यान जोर से पढ़ देते हैं पहले याद करते हैं तो याद कम होता है तो वो ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ेगा तुम्हें तो वो चीज साफ दिखने लगेगी। इस तरह से सत्संग करते हुए अभ्यास करते हुए इस तत्व को जानते हैं जो जो जान जो दिखे परमात्मा है आधा अंत आदि अंत में क्या परमात्मा है आम ये वाश्म अग्रे नान यद सत्म पश्चाद हम यदि यो वशिष्ठ सोस्म्य हम चतुश्लोक भागवत का ग्रंथ श्लोक है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को अहम ये वासम अग्रे पहले मैं ही था ये जो सदसत है उसके पास जो संसार दिखता है इसलिए केवल मैं ही था एक ही मैं और मैं ही पर संसार से दिखने लग गया और बाकी क्या रहेगा अंत अंत मैं ही रहूंगा तो आदि में और अंत में है वही मध्य में है वही हरदम है विश्व दिखता है वो भ्रम है। तो दिखने वाली चीज रहने वाली नहीं है प्रत्यक्ष ये बात एकदम पहले सही नहीं थे पीछे सही नहीं बीच में दिखते हैं तो ये दिखता है जो देखिए पहले परमात्मा है पीछे परमात्मा है ये दिखता है वो भी परमात्मा ही है। सत्ता दूसरी अवकाश है सत्ता तो एक ही परमात्मा की सत्ता है जासु सत्यता जाया भाषु सत्य मोह आया जिस परमात्मा की सत्ता से ये जड़ जगत है जो है दिखता है और है एक क्षण भी नहीं है। इस संसार का परिवर्तन प्रत्येक क्षण में होता है किसी क्षण भी ये है नहीं हरदम बदलता है हरदम बदलने का नाम ये है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है तो चलता है गंगा जी वहीं है गए कल कल की जगह पर रहेंगे कल की जगह ही जिस पैड़ी पर कल थी आज भी वहीं बह रही है तो कल की जगह ही है पर बह रही है। कलवा जल तो कभी गया पर वही दिखती हो, इसलिए ये संसार सब मृत्यु में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव में जाता हुआ दिखते वैसा ही है, वैसा नहीं हो तो हरदम जा रहा है। गंगा जी को सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, छिप कर जाकर देखो तो बह रही है, बह रही है। इस तरीके संसार सब बह रहा है, अभाव में जा रहा है। है रूप दिख रहे हैं, है रूप न होगा, नहीं रूप में जा रहा है। ये नहीं हो जाएगा, इधर नहीं हो जाएगा। तो है परमात्मा ही, तो ये अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सुगम, बड़ी सरल, बड़ी शेष बात है। वही दंत से भूताना असरम शर्म ये चर असर प्राणी चर असर दोनों है, बस मनुष्य पशु पक्षी या चर है, और ये वृक्ष है, घास है, दूब है, धान के पौधे हैं, घसाक के पौधे हैं, कोई असर है तो अचर अचर सब ये किस ढंग है। ये जाति अलग अलग हुए, चर में भी जाति कही है, मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई ऊंट है, कोई घोड़ा है, कोई खच्चर है, कोई सबका सभी बह रहा है, बह रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। शेष क्या रहेगा? शेष परमात्मा रहेगा, वो परमात्मा अब भी है, वो है जो कि तो है, उनमें ये संसार बदल रहा है। तो समझदार को चाहिए सभ्य परमात्मा को देखे, फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, काया थिर थिर काम कर, जो जो निर्धार संत काशी काया मन अथिर, मन तो अथिर है, काशी काया काशी है, काशी का थिर थिर काम करके ऐसा करो, ऐसा बढ़िया मकान बनाओ, ऐसा मकान बनाओ, इधर सिमर दे लोहा दे करके तो जा नहीं पीढ़ियों तक। अब पीढ़ियों तक तो कहता ही है, तो पीढ़ियां बीतेगी, तुम तो रहोगे नहीं, आप नहीं रहे तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी। तो जा रहे भाई, निर्वाण कर रहे हैं, जा रहा है, घर का प्रबंध करता है वो आदमी, कहता है देखो भाई यूं करो, प्रबंध ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करते हो, जा रहे हैं, भागा चला जा रहा है, और तुरी दिखता है, उसे दिखने बंद हो जाता है, ऐसे ये प्रबंध करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और जा रहा तेजी से, निरंतर जा रहा है, ऐसा करो वैसा करो, कहते जरूरत है, यहाँ ऐसा मकान बना दो, ऐसा करो, ये वो बढ़ा दो, ये कर दो, ये कर दो, कहते कहते कहते चला जाओ, सब ये भाग रहे जीव निरंतर, सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे बालकपना था आपका, हमारे बालकपना चले गया, जवानी चली गई, गर्भुड़े पर जा रहा है, बीमारी होते जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, सब जाएगा, सब इस वैद्य की जगह रह रहा है। विनिश्यतु अविनिश्यंतम, यह पश्यति से अपश्यति, ये नष्ट होने वालों को नहीं देख रही, भीतर अविनाशी है, उसको देखता है, वो ही वास्तव देखता है, और संसार को देखता है, वो वास्तव नहीं देखता है, ऊपर ऊपर देखता है, पता नहीं क्या है, जानकार है, वो सब देखते हैं। तो हरदम ऐसा ख्याल रखे कि संसार बह रहा है, बहते हुए मैं रहता नहीं, रहता उस समय ख्याल रखो, रहते सूरतता है, रिश्ता न्यारा वही नहीं चलता है, रहते सूरतता, रहते में रहती होनी चाहिए प्रीति, ये जाने में बहने वाले में नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं रहेगा, पहले नहीं था, जन्म से पहला नहीं, मरने के बाद नहीं, जन्म के बाद मेरे जब तक दिखता है तो खत्म हो जाता है, तो रहता नहीं है, तो बहता है, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न पहीजे, रहते सुनते वो रहता, ये तो बहता है, बहते में रति गए प्रेम का तो रोएगा, ये तो बहता है, बह जाएगा, रोनल में रह जाएगा, दुख दुख रह जाएगा, असली तत्व तो है, उसमें बह रहा है, उसमें रह रहा है, बहते में रहता है, बहते में रहता, उस रह के ख्याल है वो, तो आपका रहना स्वरूप आपका है, बहना स्वरूप संसार का है, आपका रहना स्वरूप है, मनुष्य बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, देवता बन गए, ऋषि महर्षि बन गए, भूत प्रेत बनेंगे, ये बनावटी है सब चीजें। ये बनावटी से तो पैती है, और असली चीज है वो रहती है भीतर में, असली है परमात्मा कहते हैं। तो हमारी दृष्टि रहने वाला पर जान चाहिए, वो ठीक है भाई। बेहतर में क्या बात है, क्या इसमें राग है, क्या द्वेष है, क्या हर्ष है, क्या शोक है, क्या खुशी होना है, क्या दुखी है, रज पर रोग है कौन को, अशेष कौन विचार, रोग है कौन को, अरे अशेष कौन विचार, गए सो आवन के नहीं है, रहे सो जमन हार, गए हुए तो रोग कितने आएगा नहीं, अरे है रह कितने सो गए, ये विचार आ रहे। तो ये बहरा है एकदम। तो ऐसे जानकार संत महात्मा है, वे मस्त में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मौज में रहते हैं, हरदम रहते स्मरता रहती रहती प्रीति रहने में रहता। तो उनका धर्म मिट जाता है, कारण गुण संगोष सदा सब्जी गुणों का संग करने से ऊर्ध्वस्था मध्य आदर्शा अधो करते थे काम सा। तो ऊर्ध्वगति गुणों के कारण से होती है, गुणों के साथ संबंध करने से ऊर्ध्व मध्य गति होती है। यह होते हुए भी विनश्यसु अविनश्यंतम उद्ग्रामंतम सितम वापी भंजानम वा गुणानुतम विमूढ़ा न अनुपश्यंति, नहीं जानते पश्यंति ज्ञान चक्षुषा, जिसके ज्ञान रूपी नेत्र है उसको देखता है। तो बहरा है भाई, बड़ी शांत है, ये सुबह का भगत है, बड़ी शांति का परमात्मा है, सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशा परमात्मा परमात्मा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर न है। जो परिपूर्ण परमात्मा वो तो सदा ही सुंदर है, और नहीं नहीं जो शरीर है नहीं है, ये सुंदर नहीं है, मगर नहीं सो प्रकट देखिए, नहीं है वो तो प्रकट दिखता है, सो दिखे ना नहीं दिखता है, क्योंकि हमें आंख है नी आंख है, हमारी आंखों से दिखता है रूप आकृति। तो आंखें इस जाति के वैसी जाति का है, जो इस आंखों से नहीं देख रही, मन से देखो, बुद्धि से देखो, तो बुद्धि से आधी रंध दिखेगा, नेत्रों से आधी अंत नहीं दिखेगा, वो तो आधी है नहीं दिखेगा, बुद्धि के विचार से है वो आधी अंत वाला है। और तत्व का विचार किया स्वरूप से देखा जाए तो स्वरूप ही है वो, किसी तरह से दिखे है वो कोई, चीनी के बने हुए खिलौना है, कोई मकान बना हुआ है, कोई डंडा बना हुआ है, कोई छतरी बनी हुई है क्या, कुछ चीनी है, चीनी पहले थे पीछे चीनी है, बीच में दिखता है, इस तरह से ये पीछे दिखता है, भीतर वही है, सोने के गणों में सोना ही सोना है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी मिट्टी है, लोहे से बुने में शस्त्र लोहे लोहा है, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है वो धातु चीज है असली, और ऊपर की आकृति ये दिखती है, सोने में जो आकृति दिखती है गहना दिखता है, उसका नाम अलग है, गहने का तुगल अलग है, उसका उपयोग अलग है, कोई हाथ में कोई कान में कोई नाक में पहनने का है, नाम तो अलग है आकृति अलग है, ऊपर मीना चढ़ा हुआ वो दिखने में सोफे में होते दिखता है, पर वास्तव में सोना है, ऐसे वास्तव में परमात्मा है, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि है एकदम ही मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जिसका आदर करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी, संसार का आदर करते संसार की प्राप्ति में, संसार तो रहता नहीं ना, जिसका बहता ही बहता ही, और परमात्मा बने परमात्मा रहने वाले हैं, स्थिर रहने वाले, तो सबके भीतर बहुत परमात्मा है, देखने में सुनने में समझने में जल्दी आए, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, वास्तव में तत्व नहीं है, ये तो बह रहा है, इस पर ना जागर भीतर रह रहा एक परमात्मा परिपूर्ण, गहने सोने के तरह तरह दिए, है सोना वो रहेगा, गहना नहीं बना तो भी सोना है, गहना मिट जाने भी सोना है, गहना रहते भी सोना ही है, परंतु ये गहना है वो शब्द है, वो गहना है, आकृति है, तोल है, मोल है, अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर तत्व से सोना है, ऐसे परमात्मा तत्व से परमात्मा है। मनुष्य दिखता है, पशु दिखता है, पहाड़ दिखते है, जमीन दिखती है, वृक्ष दिखते हैं, ऐसे सब दिखने वाले भीतर में वो ना दिखने वाला परिपूर्ण है। सोने के गणों को गण सोना देखने वाला एकदम आकृति उपयोग देता न्याय लगा है। अरे संसार परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। तो ये अपने सुख की इच्छा से उनको स्थिर मान लेते हैं, सुख और भोग की संग्रह की इच्छा करने से बुद्धि मारी जाती है, फिर दिखता है फिर ये तो कहते इतना हमारा धन है, इतना हमारी मान जायदाद है, मत जमीन है, इतना हमारे कुटुंब है, दिखता है, अरे कोई रहने वाला है ही नहीं, सबका सभी समाप्त हो रहा है, निरंतर समाप्त हो रहा है, निरंतर ही समाप्त हो रहा है, अभाव जा रहा है, जानकार दृष्टि में परमात्मा है, रहने वाला रहेगा, बहने वाला बह जाएगा भाई, तो रहते सुनता उसे प्रेम है। अविभक्त भूतेश विभक्त में उच्च स्थित सब विभाग नहीं गए, विभाग अलग अलग नहीं का है, तो है उसको देखो है, ये नहीं है और वो है, मैं है दिखता नहीं, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, कैसी बढ़िया बात है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, बड़ा नई जो प्रकट देगी है सो दिखे ना हो तो नई भेद क्यों दिखता है कि हमारे नेत्र है मन बुद्धि है ये माया कही है इसे वही दिखता है, पर विचार करिए आप अपने स्वरूप में स्थित है तो आप वो स्वरूप दिखेगा और नेत्रादि होती है संसार दिखेगा, हर समय दृष्टि देख परमात्मा है परमात्मा है, तो सबके रहते मिले निर्णय बड़े आनंद मौज में रह जाएंगे, दुख संताप कोई हुआ ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 16 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम